Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nieco ponad 18% to frekwencja w wyborach do godziny 12. Między 6 a 10 notowano w związku z wyborami 30 wykroczeń w skali całego kraju. Papież zaapelował o pokój w północno-wschodniej Syrii. Do godziny 12 najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu odnotowano w okręgu numer 14, Nowy Sącz wraz z okolicznymi powiatami. Tam do wyborów poszło ponad 23% uprawnionych do głosowania. W skali kraju frekwencja do południa przekroczyła 18%. Jak poinformował Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, kolejne miejsca na liście okręgów z najwyższą frekwencją wyborczą zajmują kolejne okręgi Bielsko-Biała i Tarnów. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według okręgów wyborczych, to należy zauważyć, że najwyższa frekwencja o godzinie 12 wyniosła w okręgu numer 14 Nowy Sącz 23,32%. Najniższa frekwencja to okręg numer 21 Opole, gdzie frekwencja wyniosła 15,26%. Między godzinami 6 a 10 odnotowano w związku z wyborami 30 wykroczeń w skali całego kraju. Jak podkreślił sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz, wcześniej do godziny 6 odnotowano 138 wykroczeń, co wskazuje na tendencję spadkową incydentów. Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wykroczeń w skali kraju, doszło do odnotowania 19 takich wykroczeń. Najwięcej, bo 16, dotyczyło usuwania uszkadzania ogłoszeń. Odnotowano również dwa przypadki stawienia się członków komisji po spożyciu alkoholu. Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego w skali kraju, było ich 11, najwięcej 9 dotyczyło prowadzenia agitacji wyborczej, natomiast umieszczanie materiałów wyborczych odnotowano w dwóch przypadkach w skali kraju. Polacy biorący udział w wyborach na Litwie, aby oddać głos przed południem, musieli czekać w kolejce. W kraju tym utworzono jedną komisję wyborczą. Polacy głosują w ambasadzie znajdującej się przy Uniwersytecie Wileńskim. Przewodniczący komisji Marian Sokalski powiedział, że do głosowania zarejestrowało się prawie 500 osób. Przyjeżdżają także ze świadczeniami o prawie do głosowania. Jest ich o wiele więcej niż tych osób, które były zarejestrowane internetowo. Na Litwie mieszka ponad 200 tysięcy Polaków, jednak mniejszość polska w tym kraju posiada jedynie obywatelstwo litewskie. W wyborach biorą udział wyłącznie obywateli polscy. Przypomina przewodniczący komisji. Przed lokalem wyborczym tworzą się kolejki. Stoją w nich między innymi osoby, które turystycznie przyjechały do Wilna. Parę razy żeśmy się przymierzali do tego, żeby podejść i oddać swój głos. Pod drzwiami na ulicy była taka potężna kolejka, że rezygnowaliśmy z podejścia, więc jesteśmy trzeci raz. Istotne jest, żeby zagłosować. To jest bardzo ważne. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na dziś o 21:00 w Trójce rozpocznie się wieczór wyborczy. W studiu spotkają się politycy, publicyści, eksperci, którzy będą komentowali sondażowe wyniki wyborów. Papież zaapelował o pokój w północno-wschodniej Syrii, gdzie armia turecka prowadzi operację militarną. Franciszek nawiązał do tego po mszy kanonizacyjnej na placu świętego Piotra. Papież powiedział, że jego myśli biegną znów ku Bliskiemu Wschodowi, szczególnie ku umiłowanej i cierpiącej Syrii, skąd nadchodzą dramatyczne wiadomości o losach mieszkańców na północnym wschodzie tego kraju, zmuszonych do opuszczenia swoich domów na skutek akcji militarnej. Franciszek podkreślił, że wśród cierpiących jest wiele rodzin chrześcijańskich. Zwracam się znów z apelem do wszystkich stron konfliktu, a także do społeczności międzynarodowej, by szczerze i uczciwie zaangażowali się w poszukiwanie dialogu i skutecznego sposobu wyjścia z kryzysu. Papież wyraził też zaniepokojenie napiętą sytuacją w Ekwadorze, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Pozdrowił pielgrzymów z Polski, przypominając, że dziś w naszym kraju obchodzony jest Dzień Papieski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej chmur i możliwy deszcz na północy Polski. W centrum zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na południu kraju zachmurzenie małe. Ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiedz, czy masz na to czas? Zwycięzcy konkursu Start na granie, zespół Haszkuki, zagrają piosenki z debiutanckiej płyty Dom w trójkowym studiu dziś po godzinie 19:00.

boca com nariz e na paio que mora. Quem quica crescica pra entrar na festa. Ora que botiga, bota pedir licença. Desde chavo passa, pra vou poder baconche. Ora que botiga, bota pedir licença. Desde chavo passa, pra vou poder baconche. Boca com nariz e na paio que mora. Quem quica crescinca tá entra na festa. Boca com nariz e na paio que mora. Quem quica crescinca tá entra na festa. Quem que crê com cheboca tá de xir lavador. Ele tá bater paio, mas poder pra concher. Ora que botiga, bota piri licença. Desde chavo passa, pra vou poder pra concher. Boca com nariz e na paio que mora. Quem quica crescinca tá entra na festa. Boca com nariz e na paio que mora. Quem quica crescinca tá entra na festa. Nancy Vieira jeszcze dziś wieczorem na ostatnim koncercie w tej trasie w Zielonej Górze w Planetarium z serca zapraszamy, ale to oczywiście nie znaczy, że żegnamy się z muzyką luzofońską w tym roku, bo jeszcze w październiku przecież widzimy się w Wejherowie na koncercie Fado, no a przede wszystkim na 7 aż koncertach Lucy Bella w listopadzie. Niemniej, oczywiście ja dzisiaj Państwu odpuszczę już muzykę luzofońską, chyba... Właściwie aż tak jak patrzę na płyty, które przyniosłem, to chyba aż do końca dzisiejszego programu nikt w języku luźnym nam nie zaśpiewa, bo wierzę, że zwłaszcza po tej audycji sprzed tygodnia, gdzie słuchaliśmy Kaboverdyjczyków od początku do końca, Państwo mają ochotę na wyprawę w jakieś inne strony. I tak wędrowałem po Polsce wraz z Nancy i poniekąd też wraz z Państwem od dobrego tygodnia i szczerze mówiąc znają mnie Państwo, ci, którzy siesty słuchają nie od dziś, z tej ciemnej strony, mianowicie takiej, że ja lubię w samochodzie posłuchać sobie muzyki country. Taką mam słabość, wierzę, że ona nikomu nie wyrządza krzywdy. Ale pomyślałem sobie też, że Państwo wędrują w niedzielę gdzieś ze swoich posiadłości wiejskich, które pewnie zwolna czas zamykać, albo po prostu na rodzinne obiady. I to jest dobry powód, żeby posłuchać wspólnie muzyki country, jak Państwo sądzą. Przynajmniej przez 20 minut, pół godziny. No nie powinno spowodować żadnych ofiar. Na początek Jerry Douglas i Alison Krauss. Jerry Douglas z autorskiej płyty The Best Kept Secret i gościnnie Alison Krauss. Ta zażyłość między nimi sięga wielu, wielu lat wstecz, bo Jerry przecież grał przez lata, może nawet do dzisiaj czasami się przyłącza do zespołu Union Station, zespołu, którym dowodzi boska Alison. Jerry Douglas to jest człowiek, dla którego w życiu najważniejsze jest dobro. Co nie znaczy bynajmniej, że możemy tak a priori założyć, iż jest to dżentelmen wielkiej szlachetności i uczciwości, choć wierzę, że tak jest. Dobro, mianowicie, to jest instrument, na którym on gra. To jest taka gitara, którą z grubsza rzecz biorąc kładzie się sobie na kolanach w pozycji poziomej, a następnie z pomocą takiego urządzenia, trochę jak szyjka od butelki, jeździ się po strunach, trącając jednocześnie palcami z prawej ręki struny, tam gdzie zazwyczaj się w gitarze trąca struny. Tyle wiadomości niezbędnych technicznych. Tutaj Jerry Douglas objawił nam taką swoją stronę big beatową. Roztoczył przed nami czar ciut rock'n'rollowy, a ja jednak, mówiąc o muzyce country, lubię myśleć o takiej prawdziwej, korzennej muzyce akustycznej zazwyczaj, której słuchamy zwykle pląsając w stodołach, więc może uda mi się Jerry'ego namówić na krok w tę stronę. Tutaj gościnnie pojawi się obok niego Sam Bush, to jest mistrz mandoliny, a także Bella Fleck, i tu chyba nikogo nie zdziwi, że padnę na kolana z hukiem. O, tak to się stało. To jest największy w dziejach arcymistrz banjo. I proszę tutaj się nie podśmiewać, bo naprawdę to jest człowiek, który na banjo potrafi zagrać tak, że łzy wyciska. Nie jestem przekonany, że teraz akurat to zrobi. Teraz pląs ma być. A zatem Jerry Douglas, Sam Bush i Bella Fleck. Thank you. jak tam, czy nóżka przynajmniej pląsała wesoło? No jeśli nie, to prawdopodobnie oznacza, że państwo już nie żyją. Proszę to jednak sprawdzić na wszelki wypadek. To Jerry Douglas, Sam Bush i Bella Fleck. I jakkolwiek ja mówiłem o tym, że najbardziej w Sieście kochamy takie tradycyjne, akustyczne country. Chociaż, zaraz. To chyba nie było country, to był bluegrass. Państwo mogą się spytać, jaka jest różnica. I to nie jest do końca jasne, ale na potrzeby tego programu ukuliśmy kiedyś taką definicję, że bluegrass to jest takie country, w którym artystów męczy talent wirtuozerski. I oni po prostu najlepiej na świecie potrafią grać. Ten termin i w ogóle taki styl grania zapoczątkował Bill Monroe, wielki mistrz mandoliny. Ale to były jakieś lata 50. A wcześniej to wszyscy tak smętnie brząkali te cedury, co oczywiście też wzruszało, ale nie stawiało włosów dęba na głowie, jak w przypadku takiego muzykowania przed chwilą. No ale do rzeczy. Mówiliśmy o tym, że taki dobry bluegrass to najlepiej jak jest akustyczny, ale wcale nie oznacza, że musi być tak bardzo tradycyjny. Zakorzeniony już nawet nie w latach 50., ale w takim muzykowaniu nawet XIX-wiecznym gdzieś z irlandzkich pubów. Ja bardzo sobie cenię współczesny bluegrass i tutaj absolutnymi mistrzami świata, przynajmniej w moim pojęciu, są mili państwo z zespołu Nickel Creek. Ja nawet nie wiem, czy ten zespół jeszcze istnieje. Dowodził nim Chris Thiele. No a Chris ma już tyle projektów, że ciężko za nim nadążyć. I chyba chwilowo zespół Nickel Creek rozwiązał, na półkę odłożył te płyty już ciut zakurzone sprzed paru lat i zajmuje się czym innym. Co nie znaczy, że my do tej jego muzyki jakże odkrywczej i zaskakującej nie możemy powrócić. Zrobimy to teraz z radością. Chris Thiele i Nickel Creek. Ten temat nosi tytuł When in Rome i na początku będzie ciut szemrany, ale to parę sekund. Potem się wszystko rozwinie, obiecuję. If the spent a lifetime learning how to live in Rome. Przypomnę, że słuchają Państwo siesty, gdzie zazwyczaj o tej porze my lubimy się kołysać zmysłowo w rytmie jakichś tropikalnych utworów, a tutaj proszę bardzo, takie szorstkie, groźne, mroczne nawet muzykowanie. To Chris Steele i zespół Nickel Creek. Chris zostanie teraz z nami, będzie już tylko grał na mandolinie, nie będzie śpiewał. Przed mikrofonem stanie młoda, zdolna i powabna Sarah Jarosz, która na co dzień gra na mandolinie, no ale kiedy już zaprosiła największego mandolinistę wszystkich czasów, to wypada jej już tylko zagrać na banjo. Sarah i gościnie Christy. Thank you. to Sarah i gościnny Chris. Ja się uparłem, naprawdę z uporem godnym lepszej sprawy, żeby Sarah przedstawiać jako Jarosz, podczas kiedy ona jest jako żywą Amerykanką, więc pewnie tam się czyta Jaros, czy jakoś tak, no ale nie wydaje się państwu, że tutaj w kraju nad Wisłą, no nie wypada, że Jaros, skoro Jarosz brzmi tak pięknie i zapewne, choć ja tam jej w metryce nie szperałem, też świadczy o jakichś odległych polskich korzeniach. Bardzo to jest ciekawy, nowoczesny, poszukujący bluegrass, ale wierzę, że państwo mają też swoją granicę cierpliwości i tęsknią jednak za jakimś tradycyjnym muzykowaniem country, więc od czegoż jest siesta, jeśli nie od tego, żeby spełniać państwa życzenia teraz, od zaraz. One last drink to wish for thinking and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had asked for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home. Roll it on home. Roll it on home, home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone. If you roll it on home. The last 10 texts were with your ex and all of them were sent by you. Staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, hey, hey. Nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on. Roll it on home. Roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone. If you roll it on home. John Mayer. John nam otworzył dzisiaj w tym może odrobinę rozwlekłym, ale wierzę, że wciąż fascynującym zakątku z muzyką country. Otworzył nam z kolei rozdział wielkich, wielkich gitarzystów. I tak naprawdę wszystkie te utwory, które zabrzmiały do tej pory w sieście, prowadziły nas do tego jednego momentu, który właśnie nadszedł. I to jest wielkie szczęście. Ja państwu dyskretnie o tym wspominałem już przed tygodniem, ale mieliśmy ściśle kaboverdyjską audycję, więc nie bardzo właściwie wypadało o tym mówić w szczegółach. Więc mówię dzisiaj. Ja jestem ogromnie szczęśliwy i przejęty, Bo jak może Państwo wiedzą, jest 10. Siesta Festiwal w przyszłym roku i w ogóle 10 lat tego naszego siestowego wędrowania, tak żebyśmy docierali do Państwa nie tylko za pośrednictwem fal radiowych, ale także po prostu, żebyśmy się spotykali z naszą kochaną muzyką. I z tej okazji wiem, że to jest jeszcze trochę czasu, ale minie szybciej niż Państwo sądzą. Z tej okazji w czerwcu przyszłego roku zupełnie nadzwyczajna trasa siesty w drodze. Pat Metheny. Też w to nie bardzo wierzę, ale jednak. Pat Metheny powraca po latach nieobecności w Polsce na kilka koncertów siesty w drodze i zacznie we Wrocławiu 2 czerwca, potem będzie w Bydgoszczy w Operze, we Wrocławiu w NFM-ie oczywiście. 3 w Bydgoszczy w Operze, 4 w Sopocie w Operze Leśnej, 6 czerwca w Warszawie w Palladium i 7 w Bielsku-Białej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. Ogromne to jest dla mnie przeżycie, jeszcze wielokrotnie będziemy o tym mówić. Fakt, to jeszcze jest kawał czasu, ale jeśli Państwo w co wierzą, zwłaszcza maniacy gitarowi i czciciele muzyki Pata Metheny, chcą mu patrzeć na ręce, jak to ja zawsze lubię robić, słowem siedzieć w pierwszych rzędach, to niebawem proszę się już rozglądać. Okay. Dzisiaj Pat Metheny, skoro mówimy o muzyce country, to bez wątpienia ten temat jest jak najbardziej na miejscu. Thank you. Pat Metheny pod banderą Siesty w drodze w początku czerwca przyszłego roku na kilku koncertach w Polsce i ja tak w jakimś zaślepieniu i obłąkaniu i uszczęśliwieniu chyba przede wszystkim pojechałem na Ostro i mówiłem, że po latach nieobecności w Polsce, no troszeczkę oczywiście przesadziłem, bo sam państwu przecież opowiadałem niestworzone rzeczy o tym koncercie sprzed jakiegoś czasu, kiedy Pat z Polską Orkiestrą grał na festiwalu w Katowicach, ten zupełnie bajeczny, nadzwyczajny koncert. Więc nie, myślę, że miałem na myśli taką trasę dłuższą. To chyba, nawiasem mówiąc, będzie najdłuższa trasa, jaką Pat Metheny w Polsce odbył kiedykolwiek. No ale w ogóle nie chodzi o zawody sportowe. Ważne, że będzie z nami i jak zawsze będą to wieczory magiczne. Skoro Pat już wszedł na ścieżkę muzyki Americana, to niech tym samym tropem podąży jego przyjaciel i współpracownik John Scofield. Dawno nie słuchaliśmy tej płyty, nagrodzonej Grammy parę lat temu. Country for Old Men, uwielbiam ten tytuł. Tę piosenkę napisał i skomponował Jack Clement, Just a Girl I Used to Know, John Scofield. Thank you. John Scofield. A w panteonie tych największych mistrzów gitary zakochanych w muzyce country powitajmy dzisiaj w sieście jeszcze dwóch ostatnich. Mark Knopfler, Chet Atkins. Poverty stricken, but still I'm a-stickin' to the things I know to be facts. One lets feathers and the next day chicken while I'm picking my yakety axe. Everybody says that I never will get far, keeping out of work by picking this guitar, living on a shoestring, putting off things like a shave and a haircut. Money don't matter as long as I scatter a little bit of happiness around. If people keep a-grinning, I figure I'm a-winning with my good old yakety sound. City folks go around turning up their noses and counting their greenbacks and smelling their roses, but I wouldn't trade my yakety axe even for a T-bone. I'm confessing I never took a lesson. All my notes are a matter of guessing, hoping they'll come out in some kind of manner that'll make a yakety sound. So if you're in the mood and your feet start tapping and you feel laid back and your hands start clapping, then I'll have done what I wanted to from way back here digging my yakety axe. Now, up here. Chet Atkins, Mark Knopfler. Tyle w dziale country dzisiaj. Natomiast my przed wiadomościami jeszcze z gitary nie zrezygnujemy, ale już będziemy zwiastowali ten nastrój, który roztoczy przed Państwem siesta w kolejnej godzinie. Proszę z nami pozostać, powrócimy.